17e qaida bi moy si fukel bek jurom ñaar mom tamit da fay dugg ci ronu al yaqinu la yuzalu bi shak kon duggul tamit batay ci ronu al mashaqqatu tajlu bu taysir mais ci ronu al yaqinu la yuzalu bi shak lay dugg moy al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman am solo la al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman moy al aslu ciosan fi kulli hadithin ci xew xew bu ne taqdiruhu moy dañ koy natale bi aqrab zaman ci jamono ji gëna jégué lepp kon lool moy ciosan ci xew xew bu ne moy dañ koy natale ci jamono ji gëna jégué ah deng moy joxe exemple ba lool batay xam nga day dugg ci al yaqin la yuzalu bi shak ndax ci sak comme tay xam nga liñ doon wax ci biñu nekké ci qaida bobu ci walu ñap masalan tay bu ma ci sakane bu ma né japp won na waye dama faté ndax waye dama xamul ndax bamay tojalé ci digënté japp bobal ak légui masalan duma fay julli yi nga xamantene avant japp bobal la mais julli yi lay fay yi nga xamantene ci ginnage nit ki masalan tay bu né bu né par exemple dafa ci sakka manam xamna ni japp na bi muy julli suba fajar gi mom japp won na légui ñu ñëw ba ci tisbar gi mom xamna ni njappam tojna waye timis la fateliko ni njappam tojon na mais xamul ban digeunte la ndax digeunte takusan ak tisbar la wala digeunte fajar gi tak tisbar bi la hein bo wa tosan bi moy lan tosan gi moy amon na njapp wala digeunte takusan bi ak timis lu kon tosan moy amon na njapp mais bo dañ koy natale ci jamono ji gëna jégué gis nga li moy tay def moy lan moy na kon avant timis gi manam digënté tak tak sar gi timis gi la parce que ciossane bi moy bi muy julli mom amon na japp lolo ciossane lolo moy ciossane lolo kon lolo moy ni léron né yoron na japp liko lérut moy njappam toj na kañ la tok kañ la tek lolo ko lérut boba da koy natali ci jamono ji gëna jégé kon lolo batay da ngay gis ni al yaqin la yuzalu bi shak ci lay déllu wat hmm wa léegi cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mu joxe exemple mu ne falawra al musalli fi thawbihi najasatan walam yadri mata asabatu fa innahu yu'ilu salatahu min akhir hadathin ahdathahu ahdathahu nit ki tay su gisee ci yérem sobe te xamul kagn lako lal day reprendra djullem ci mujjentel sobe diko dal manam ni mujjentel tok gi mu tojon ci digeunte bobu lay reprendre rat djullem djullem fofu hmm manam ci jamono di mujju rat wala legi mu ne mu joxe ben exemple mu ne wala wara fi thawbihi maniyan walam yadhkur ihtilaman lazimahu alghusl wa yajibu i'adatu kulli salatin fallaha min akhir nawmi tay nit ki su gisee ci yeeram maniyu boba xam nga dañ nan fok la bu dum sangu sangayul farata ca ngayul farata waye fateliku wul ben yon ne mom gentna legi bu boba day dadi war ci mom mu sangu ca ngayal farata ba pare day war tamit ci mom mu dadi bam wat mbolem julli yi mu julli ci liko dalé ci mu jentelu nelaw gi mu nelaw parce que comme que mona moy kon al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman xew xew bu ne dañ koy natale ci manam wala tok luy tek lu ne dañ koy natale ci jamono ji mujju hmm ñu kenn atale ci jamono ji mujju voilà hmm voilà jamono ji mujju lañ koy natale moy nit ki su nelawé su yéwo fajar julli gisul ci yéré bi gis ko waye sieste nat bi mu julle tisbar ba pare ba takusan ba timis ba ge muy do gis man yu ci yere bi da nan te fatlikul fenn fu mu genti da nan ah kon na sango farata comme bu mu julle tisbar la nal legui damay fay takusan bek timis bi deeng nga ak ge bi kon mu julle ko non lay def da koy natale ci jamono ju mujju ji wa deeng nga ah niki nonu tay budé luñuy cotiser par wer la par exemple ni cotiser par wer dañuy cotiser hmm legui waji mom nak yow de ba nga gëjë cotiser na ngam la ñuy wérante ci lolu legui dañ koy natalé ci biñ ci li gëna jégué liñu fatalikou nek waji cotiser won na bo bobu di gëna jégué ci jamono ji ok ci lañ koy natal waye mënuñu ko wax na wa la ca digënté ba wër yeeng cotiser wul won nangam lool mënuñu buñ ko xamul mënuñu ko xam tout simplement dañ koy natal rek ci liko dalé ci wër yu mujjii manam fi bi mujjé cotiser gis nga kon tok tok bu ne kon al asru tasan fi kulli hadithin ci bepp xew xew ci mel non wala hadith tok tok tok li tok njap taqdiruhu moy dañ koy natale mo tok njap wala tok cangal farata dañ koy natale taqdiruhu dañ koy natale bi aqrabi zaman ci jamono ji nga xamanteni mom moy bu gëna jégué wallahu ta'ala a'lam.